پرخ سر پورو پتا نلگی دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ده صورت مزامین چه سنو تقریبا بیان شو کم خلق چه بجنگ تبوک کی شرک شوه نو یا معذورینو یا غیر معذورینو یا منافق تبخوا یا موافق تبخوا دی آیاتونو کے داغی تذکرہ کی گی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آیا اعملو عمل کوئی فسیر اللہ عملکم اللہ وستاتو عملو بوری ظاہری او رسول با همو گوری و مومنان با همو گوری ایجی دا چل دے دا چل دے امنگ دا چل شو امنگ دا چل شو آیا او تنوی ما دوم را ٹوپ وال دے ودا میدان دے او دا گز دے نو دا پمخ سلسلہ شروع دا پتہ باو لگی چی در اشتیا وی یا دروغ وی دروغ رشتیا فوراً پتہ لگی زمان نبی وایا عمل کوای الله وو ګورستاسو عمل ظاهری پته وو لګی رسول وو ګورې مؤمنان وو ګورې ظاهری عمل خکاری کی الکه ودا میدان دے او دا چې ګم دې نو غز دے تا دومره ټو پول دے پته وو لګی نو رسول سره مؤمنان عمر واستن نو خامخه د حاضر ناظر عقیده او مساتا تا تا کسوک دا عقیده بیانی اغا امیان دی آسی تبا وطا جامع المعکول وای خوبی امیان نپوی گی پی حساب بانی بیاد آغیل پار ذاتی اتائی سلسله جوڑول دا دا پرده سازشتے زمانگ دا دیوبان دی وقت که کم شیخ الحدیث تے مولانا محمد نعیم سے دا دا علوم دیوبان اس چه کم شیخ الحدیث تے بخاری لولئی داغ تفسیر دے اغیتا انعام القرآن وای اغیتا انوار القرآن وای خیستا تفسیر کرے دے اغا دا دے ذاتی اتعائی متعلق وای دا دے یہود سازشتے دا دے یہود سازشتے زکا یہود عزر علیہ السلام تعلیم الغیب حاضر نادر وای نصارا عیسیٰ علیہ السلام تعلیم الغیب حاضر نادر وای تو ما وای نو هغه د ذاتی اتائی فرق کړی دی دا شیخ الحدیث د دارالعلوم دیوبند محمد نعیم مدذلول علی هغه په خپل داوی دا د یهود تحریک ته د یهود تحریک پسې مزاج ځان خبر کا د انبیاله مسالم ته وحی راځي انبیاله مسالم د معجزو خواندانی اغه معجزو په ذریعہ باندې د ډیرو خبرو په زرګه او پته ولګي عالم الغیب ذات تعالی دی وستردون علی عالم الغیب عالم الغیب بل نشته دی عالم الغیب ذات تعالی دی ما یغیب عن الناس و شهادا ما یشاهدونه و آخرون مرجون لامر الله. دا قسم ثانی او دا قسم ثالث په مز کې فرق دا دی چې دو منډه وله توبې ته او دا قسم ثالث منډه ونه وله توبې ته. حضرت عبداللہ ابن عباس وی دا آیات نازل شوه دے پبارا دا کعب ابن مالک او پبارا دا مرارا ابن ربی او دا حلال ابن امیہ. دا تفسیر کبیر کی را دی جواہر ہر تفسیر کشتا دے لکہ دید ری او کسانو اخپل عذر معذرت اونکا وی منگ نغلطی شوی دا پاک رشتی آئے ہوئی. اس دی آیاتونو کے گورا واللزین اتخذو مسجدن زرارا دی آیات تزورا سیدم تین رمضانو 1424 آٹھ اکتوبر 2005 اتم انتکم نہ بجیوی چی زلزلہ ہوشوا زمان پا جامع مسجد کے د صدو عظیم زلزلہ ہوشوا. ہزار اڈوی جن کشمیر شانگلا پدی ملکونو شدید اثر ہوشوا لکونو شهیدان شو په لکونو زخمیان شو په لکونو مکانات تباہ شو خلق متاثر شو. زمنګ دارالحدیث زور چو هغه مرتاو شو او زمنګ دارو تصنیف هغه د قشانت له شو حالات داسی جوړ شو په دې علاقو ټول یو اثر شو. دومره شدید زلزلہ شوی وا چې زمنګ طالبان د جمعات نه جامع مسجد نه اوتل نظر گلندے نشمت لدے نظر رو رو تلما نظمنگا ساجد برن چدے یو دم غگو کو ویتا پدے منز لاری بر مزا بر دا دیوانو نا پتا بار تاوشی تا بچکے گی نا بیارا کش شزے بوت لم برا دا سڑک میز کی ولاریو پورتکیو گو را لگو دا اللہ قدرت تاو گورا دا اللہ خبر خلق نمانی دا پردائی خبر منی نن سبا دا مسلمانان دی شین اسمانو ملک صاف سوتراو لک سات رستو چی منگو کتل بیا نور نخ کاری دا دا سی حالات جوڑ شو دا زمانگ دا مخیوا دا طالبانو دیر کسان شیدان شو نو بیا طالبان لارلا زیک یوازی پاتی شم اے پا دغ آیات واللزین اتخذو مسجدن زرارا سلو پینزر درستو بیا من شروع اکرلا نو زما خیال سر چی دا یو رکو یا دو شوی او بیا حالات دا سیو چی من با نشوٹنگی دے بیا منگا چوٹی اکرلا دا زمانو نا بعد زمانگا درس دا پاتی شوی اکرلا بیا زمری للاڑم دا واقعا شوی دا سخت زلزلہ وا ادا زمان وسی چی دے نو دے کار بوڑای کی دا اسکول دا چت لان دی را غلی اولا سن ادا چی خوزی دا نور پٹو دالکان او را سی دل چی وی وقت کنو سڑی سا واقست او سم جوان دے دی خیرات بی نی کڑی زما پا خیال سران دا اللہ چی سنگا خوخی آغا کی گی. والذین اتخذو مسجدن زرارا حاغ کسان چی اغو انیو مسجد زرارا و کفرا و تفریقا و ارسادا ماشاءاللہ. ابو عامر راہب دا حنزلہ والد غسیل الملائکہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دتا غسیل الملائکہ وئی دے جنگ لروان شو او بیا پاغ جنگ کی شہید شو نو اغا تبری ہووی چی دلہ غسل ورکائی اغا خبر وا نبی علیہ السلام وی ملیکی را غلی دیا غلی غسل پرفلان کی زی کی ورکا سبحان اللہ دا کور پٹا خبر اغا اللہ تا معلوم دا بل چاہتا نا دا معلوم دا د دې حنزله رضی الله تعالی عنہ والد ابو عامر هغه مدینه کې پاتې کېده هر جنگ کې د کافر ملګری وو. هر جنگ کې د کافرو ملګری به او په سور سونه جنگونه او نو کافرو ملګرتیا به کولا چې سونه جنگونه شو د دمر ویلو وچ مونږ کې کوم دروغ جن دی الله دې ونی سي الله دې در په در کی نبی دې سلام ته دروغ جن وی چا ابو عامر راهب نصرانی بس دې ټول جنگونو کې شریک شو د تبوک په جنگ کې چې دی هغه بادشاہ ته تر وخت وی د خلاف اوچت شي بیا سور شو بیا سور شو دوی نه کړی وا منافقین ته تا چې تاسو په مدینه منوره کې جماعت جوړ کړي نوم به د جماعت نور اغستاسو درونه دوه به د مشورې زیبي منافقین مسلمانان نو دا یقینی او قطعی کافرو بظاهر کې مسلمانانو دا 300 نارینه او 170 خزې به تننه پورې هغه دومره زیات شوی دی چې په هر ملک کې د کروڑونو په حساب دی هغه د اسلام د دین د علم د علماو د خانقاهونو د مرکزونو د دین د زینو بدترین دشمنان دي بظاهر مسلمان ښکاریږي نو دغه مسلمانان ښکاریږي چنانچه هغه یو ځای واغسته پاغي ځای جمعه جوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې موقع روانو تبوک لړای تا نو منافقان راغله نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونږ جمعه جوړو مسجد قباء مونږ نه پډړه دې مونږ کی باز کمزوري دي ضعیف دي د خبرو چل دوله خره ځیخه ماهرین دي نبی علیہ السلام یو څه تبوک ته روانه ما او تاسو سره اوس نشم اتلې چې واپس شو نو ساز د جمعات افتتاح وکوم دی باندې بلګ غورو کې ان شاء الله ته به پوښی ته به ووزی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو سره لوځو کو چې زه واپس راشم نو بیا ساز د جمعات افتتاح وکوم د جمعات افتتاح یو خکار دی اوس نبی علیہ السلام نه دی خبر چې دا سبل کاته دا تو علم الغیب دی استاد اوا خطا شو تو خو علم الغیب حاضر ناظر استاد اوا خطا شو تا علماء او علم از دکړه و ان شاء الله ته په پویدې خطا د امیانو سبق حاصل کو نبی السلام تبوک تلاړ واپس راتلو نو اوس بزی ال تاغه به شروع کړي دا آیاتونه چې اوس ته اوریدا پاغه وخت کې نازل شو په لار کې دا آیاتونه چې نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم واورید نو پدې صحابو کې دنیا نوم حضرت وحشی دی چې هغه قاتل د امیر حمزه و د کفر زمانہ و جو قاتلو نبی علیہ السلام یو څو کسان نور کړو چې مدینه ته راورسی دی یو وسره حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ کو ویلال شي اغه جمعات چې د کم زید اغروان کوي اغا روان کوي کندی کا پاره کوي نو نبی علیہ السلام خو هغه سره نوس کړي چې زبر اعظم نو روانه یې څنګه بابا ځان پوه کا ایک دونه دونه دو دونی چار دے دو دونی پنج نه دے تا ته سو کوئی دو دونی پنج دے غته وای ته خطا شوه نبی علیہ السلام نوس کړي پته نو وا کله چې وحیر الله پته ولګیدل چې دا اراده ده د مورچی دا داغا ابو عامر راهب چې د نبی اسلام په دشمنانو کې نمبر 1 دا د حغس کې مو دی منافقانو سره دا ټول ګډ جوړو نو نبی اسلام چې الله خبر کړه حکم یو کو زای غروان کړي چې غیب وینو بیا افتتاح کړي دا خلک پاک دروغ وي د دې وجنه د علماو درسونه د دوه بندولو کوشش کوي چې دا خلک د قصې پاتې شي دا داسې نه پاتې کیږي اوس زه او داس مې کاو جدي نه ټلیفون ماته وشو خیر خیریت تپوس یو کو وزه جدي نه تپوس کوم زما دوه درې مسلې دي د دې جواب را کوم او ته جواب ورک بیا ماته وای چې زه د خواجه خیلی مسواته او زستا درس اورم په باندې سره روستو درس کی غوم اورم او دلته دنیا مخلوق اوري الله څنګه اسباب جوړ کړو حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے. معقول دعا اکڑا ماوی اللہ اتاس و خوشحال ساتھی. مدرسی تعارف میں وتاؤں کو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا داداغی متعلق تذکرہ دا نبی علیہ السلام سڑی ولی گل یو پکی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لاڑش دغزے روان کئے ختم ہی کئے چ ختم ہی بیا پاگی کی چا بادے نہ دے کڑے چاہتے ور کڑے اکثر سم نو راغلے دیر تکلیف کی شو بل چاہتا بل چاہتا کیدا تر ننا پورے دک سی دے پاغذے کی مرغے اگئے نہ نشے چولے کہ وہ چولے اگا کامیاب کی گی نہ مستپتی پوش وی ایک دونا دونا دو دونی چار دا شوی دا پیو وقت کی دا منافقینو گٹ جوڑ کریو دا ابو عامر راہب سرا دادا حضرت حنزلہ والدو پا اسلامی طرح دونا کریو ہجرت وقت پوری پٹولو جنگونو کی دو کفارو سرمل گریو ابیا ویلو کمن کے کم دروجن دے نو اللہ دے دخل اقارب نہ لری وجنی چنان چ بار ملکن کی مردار شو اخل اقارب نہ نبی علیہ السلام مرگ پھ مدینہ منورہ کے خپل خپلوان سر راغے ماشاء اللہ والذین اتخذو ہاغ کا سان چغو انیو مسجد زرارا زرارا مفول لہو دے کفرن مفول لہو دے تفریقن مفول لہو دے ارسادن مفول لہو دے دا ارادہ چیوی ارادہ کون کے کافر دے او داغکار ہم دا کفر دے دا بجلی دے وہ لگو داغکار ہم دا کفر دے اس دغر نیت بانی چی جماعت جوڑ کو اگر جماعت نہ دے اے گورا نبی علیہ السلام آگا روان کا صحابہ ہوتے ہوئی جماعت نہ دے لیکن یو سڑے دے چی دے یو جماعت نزدی بل جماعت جوڑائی او ارادہ خندہ نن دا شک کئی ارادہ خندہ دے مسلمان نو داغ ارادے بدلا خدای پاک حساب کتاب کئی انور دا پجماتن کے شمار دے اے دی کی دا یوسو نامی اللہ غستی دی چپدی نیتی نو جماعت جوڑائے پخنیت جوڑاوا او کنے یو جماعت تا نقصان رسے تا جماعت جوڑ کر نو دا ارادہ دی خندا خو جماعت بدلی گی نا جماعت دا جماعت پا حکم کے دے احکامات پاگی جاری کی گی چاچی اونی جماعت زرارا مسجد زرار دم فل لہو دے و کفرا لپارا دا کفر مداری کوئی کفر نہ مرا تقویت دا نفاق دے تقویت دا منافقی دے و تفریقا دا ٹول مفول لہو جوڑی گی للتفریق بین المومنین زکا دی ٹول با مزکاو پا مسجد قبا کے ندی چرادہ اکڑلا تفرق داغینا داغو کلمہ ٹکڑے ٹکڑے اکڑا داغو خبریں ٹکڑے ٹکڑے کا ارادہ خراب دا جی دا چل دے دا چل دے دا چل دے لکھا دن سبا وہی دا چل دے دا چل دے دا داغو ملگری دی وارسادن داؤ مفل لہو دے ارساد مورچے تو وہی مورچہ دا چا دابو راہب لپارا مورچا لمن حارب اللہ چی داغ دشمنی و دا اللہ دا رسول سرم ان قبلو دا ابو عامر راہب والد دا حنزلہ دے کافرو حنزلہ صحابی دے دا اغل پر دا یا مورچے زی نو دا جماعت حکم کی نشو نو نبی علیہ السلام روان کا سیکر روانے کا و ارسادن مورچا ہاں لپر داغ چا چاغ دشمن دا اللہ و دا رسول تفرق را وسط داو خبر ہے بدلولا چی مسجد قبا کی مزن کئی دلتا کئی وَلَا يَحْلِفُنَّا قَسَمُنَا اخری زمان گی رادن دا مگر دنے کئی اللہ گوائی کئی دا درغ جندی اللہ وی دا درغ جندی دق مقصد بانے جو کڑے انو اگا جماعت نشو مسلمانان چی جماعت جوڑے اگر خیر ادا ساتھی بدنا ولی کپنیت کی سے گنڈے او نو جماعت د جماعت د حکم نہ بدلی گی دا د ثواب کے نقصان را گئے. اے زما نبی تم ادرے گا بدی جماعت کے ابدا اس کلا لمسجد جماعت اس سے سانچ دا گئے بنیاد خویشوے دے پتقوا تو تفاصیل وی لمسجد نمراد مسجد قبا دے نبی علیہ السلام چراغ نو د مسجد قبا بنیاد خویشوے دے نبی علیہ السلام بکل کل تالتا موز بے ہوکا زچ کل لارشم مسجد قبا تزم پروس کالمی عتیق بابا زان سرابوت میں دلتا دو رکاتا ہوکا دلتا دو رکاتا ہوکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مودرے گا پدغی کی ابدا لمسجد اغا جمعات اس سے سالت تقوی چداغی بنیاد خویشوئے دے پا تقوی مسجد قبا من اول یوم دا غرزنا چتراغلے اول یوم دخل النبی والمدینہ تا داد ابن عباس تفسیر شو دق جمعات احق تے چتپ کے ادرے گے تچلار شین لپاسے لکل دی لمسجد اس سا لتقوا من اول یوم آیات لکلے دے احق دیر لائق دا چتا ادرے گے پدے کی مسلیا فیہ رجال یحبونا یتطہرو پدے کی دا سی خلق دے چی محبت ساتھی پاکہ سرا دا ان مصدر یدے مدخول پا تاویل دا مصدر سر دے دا مفول بیہی دا یحبون جوری گی یحبون فعل فائل دی یحبون تطہیرا دو تطہیر لا پسند کئی پاکی لا پسند کئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی علیہ السلام بانے دا آیتنا چراغ لہ نو لار نو مسجد قبا والا دننا پو جماعت کیو نبی علیہ السلام لار دا مسجد قبا اگر در شلو بانے لاس کے خود دا شوی دا اے قبا والا اللہ دا سوائی فیہ رجال یحبون آئیت تطہرو اے قبا والا ستاسو پا حق کی دا سی وی اللہ ستاسو اگر پاکی صدا جو اگووی چیز منگ دا پاکی دا نو پا لوٹا استنجا کھو بیا پا ابو بانی کھو وی بس دقا لازم ہو گنائے سبحان اللہ نو سو کوئی دا دا قبا متعلق تے سو کوئی دا دا مسجد نبوی متعلق تے نو زمنگا درس ترمیزی کی تقی عثمانی مد ذل العلی فرمائی چدا قول بموجب العلت تھے نو کدہ مسجد قبا لپارا دادا نو مسجد نبوی لپارا بطریق اولادا بطریق اولادا زکالتا نبی علیہ السلام امام دے ہو بارحال نازل شوی دا حکم ببارد قبا والا ہو دے نو داسی جماعتون اخوان کئی کم جماعتنا پا بدلتین وغطا تا لغنی جلک بیان شو پا دیکی رجال دی محبت ساتھی پاکہ سرا اللہ محبت ساتھی دا متحرین سرا پاکی حاصل ان کی نو حضرت مکی نا چھے حجرتو کو نو مدینی نا بار چھے کش شو نو یو محلت آگی تا بنی عمر ابن عوف وائی پس دا سور ازونا پاغذے کے ددی تعمیر شو د مسجد نبوی تعمیر شو نو اول تعمیر د جماعتون کوا نو منگم دلتا د جماعت تعمیر ابتدا اکڑا شورو اکڑا خدای پاکو کو زیاد خلق کوشی د اسکول کئی لکه د اسلام آخری نمبر دے کنا دا مخلوق تے دیت پو کولے نشی افمن اساسا چائے چی خید بنیان ہوں عمارت اللہ تقوا پتقوا بانی افمن اسس بنیان ہوں علی الاسلام آیا دا غرد یا اگر سوک چی اگر بنیاد پر شرک بانی پر نفاق خید چاگی تا مسجد زرار ہوئی ارادہ خراب ہوا اللہ تقوا پرزگار جانب اللہ نا رضوان مجرور ہوا یا اللہ رضوان آیا دا غره دی امن سره بنیانو یا چا بنی دا تعمیر بنیاد خې دی په شفا باندې شفا کناری ته وای جروفین شګړولی شیخ القران به معنا کوله علا شفا کنارا اجروفین شګړولی هارین منهدمن امام بخاری معنا کوي هارین حائرین امام بخاری معنا کوي دا دواړه معنی کوي لکه مطلب دا دی چې اوبه روانې دي خپه تیزای یو خټ ته جګه ټول د شګې دی نو شګه زر غورځيږي په نسبت د خاورې ته خبره اوري لاندې اوبه روانې دي خټ چې دی د شګې دی آیا چا بنیاد خې دی په شفا کنارا جروفین شګرولی هارین حائرین امام بخاری معنا کوي یا هارین منهدمن امام بخاری معنا کوي فنهار به دیزان سرا اونار ویلو فنهار به فی نار جهنم دے دور د جهنم تا اورسو دغه ابو عامر راهب دغه منافقین 300 کسان دا ټول جهنم ته لاړل اغه سچ نن دنیا کې سونه راغلی دی یا برازی دا ټول جهنم ته وزي د اسلام خلاف आवाज پورته کوي فنهار به اغه بوت دی سړی لا پورت جهنم کې والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت قوم ظالمانو ته نور کوي لا يزال هميشه به بنيانهم د دو عمارت لا يزال هدمه دا د غیر وانه دل دا په سبب د شک د نفاق شي زائد دي په شکونو باندې دوبو سوزی لا يزال بنيانهم چراتاو شو لا يزال بنيانهم بعدما هدمت ابن عباس وای د دو امارات همیشه به هغه چې دو جو کړ دی ریبتن حسرتن و ندامتن جماعت جوړاو اراده خراب وا د اسلام خلاف چې څوک ست تعمیرات کوي په سالم دنیا لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبتن حسرتن و ندامتن فی قلوبهم لا سن بمجید مچ پشان لا الا ان تقطع دقه سی بلی گیای الا ان تقطع ابن عباس معنا کوي الا ان یموتو چمړ شو نو هغه د دنیا خبره پاتې شو اوس مخ کې به بیا چې سوځي الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه د دې آیات شان نزول د ته بیان کوم چې خوندو کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی د کافرون ډېر تنګو مقام معظمه کې د مکی د کافرون ډېر تنګو دا يهود دا منافقین دا هم د دقه کافرو ملګریو نو نبی علیہ السلام د دقه نوم ډیر تنگو نو دا نبوت یو لسم کالو د حج په موقع باندې دا وو حج چې دی د خرافاتو دا وو حج چې دی د خرافاتو هو حج به کاو ځان ته به موږ په ملت د ابراهیم علیہ السلام دقه شان لا ننم داسې وای چې موږ د نبی علیہ السلام عاشق یو حقیقت کې د سچ شی حرام وي شرک خورای بدعت خورای نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج په موقع یو ځل منا ته لاړ چې لاړ نو د انصارو 15 شپږتنه ملو شو شپږتنه غالبا د قدرت کرشمه ته ګورا هغه سره خبرې اترې وشوې خبرې فوګې شوې دا منا کمزکی جبری وشته کی دو پبانی دا خبری جدا دے کی شو دو پنیشتے غزے امار کڑے دے نبی علیہ السلام دا کسان پو اکڑا دا غی پا ذہن کی کین استا پو شو علی حد پی تمامو آغا کسانو دا نبی علیہ السلام پلاس بیعتو کو دا شپک کسانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا غی پو اکڑا آغا پو شو دا غون کار واغستو چه تاسو مدینه منوره تا لاد شد تاسو با یو کال محنت کوئی اگه پوشو خو پا حق بانی پوشو یو کال محنت با کوئی یو کال نباد بیا چه دل ترازه بیا با ما سر انشاءاللہ ملاوی گئی اگه یو کال چه محنتو کو اگه محنت باراور شو دا نبی علیہ السلام مرگتیا والا پا مدینه کی پیدا شو دا سن گیارہ دا نبوت تے د نبوت یو لسم کال دے خبر آد آوری دو قابل دا دی یو کال محنتو کو تبلیغ والا چی تا تاوی سلور میں اشتیو لگا و یو کال دا خبری فضول ندی ایتا بد بناو اگا علماء دی حق پرستی اگی پو دی اگی سمجھدار دی اگو دیوبند کی پاتی شوی دی اگی استازان پاتی شوی دی و تا دا زن نمو جوڑا و خطا بشی تب خطا شی کالی و لگو کال نباد بیا غرد راغلا نبی علیہ السلام انتظار کده دو نبوت دو لسم کال ده نو دو چی راغلا نو دا کسان دو لسو دو نبوت دو لسم کال ده دو لستن ملگری شو دو لستن راغلا سزارا سنوی نو بیا پاغذے کی ملاو شو کافر اونا پٹا زکا پا سرگن دا خبرا گرانوان دا دولسو کسانو دا نبی علیہ السلام پلاس بیعتو کو بیعت روا دے و شرک و تا مخایا توحید و تا خایا سنت و تا خایا کاروباری مجھوڑے گا دکاندار مجھوڑے گا سم کار کوا زمان سلسلہ دا قشان لگا زمان سلسلہ دا مجدد الفسانی سرہندی نقشہ بندیا دا دیر مزدار دا زپا خپلن دقی کیما پا دقی لگیای ما نبی علیہ السلام پلاس بانی دون استنو بیعتو کو اغی اثر نو پو اکڑو نبی چی پو اکی دا سی بل سوک نشی پو اکولے اہو پا ذہن کی کین استا دا صحابہ دی دولس دا سی پوه شو چې دا غی نمخ که پوه نیشته ده اغو تایوی چه تاسو واپس زائه نو کال نباد با بیا دیزه که ملاوی گو انشاءاللہ دا دولس کسان تیار شو دا حق پرس علماء چی کم محنت کئی دوسرا طلبہ پاتی کی گی حاغ طلبہ باقی دا پوه شی اغی کار کئی خوری گی خبره دا طریقه دا دیو جنا خلکولا طالبان بدیشی اس پیرانے کرانا گلے دان دولس کنا لارل دولسم کال دن بوت تے دی دولسو کسانو محنتو کو یو کال بیا چراغ لنو دا ستر کسان شو دا بدا سکی پدی کس زنان دی سناری ندی او پا مدینہ منورا کے حلقہ جوڑا شوا بابا پا شرک بدت حلقی مجوڑاوا پا توحید سنت حلقی جوڑاوا چه خلق زیادی گی دا نبی علیہ السلام طریقی جوندے کی گی دانا چه غمڑکائے ستر کسان راغلا نبی علیہ السلام خوشحالا شو اکی ٹیم کی دا منا دا ستر کسان پا اخفا سرا دود نبی علیہ السلام نا مسائل واوری دا پوئے نبی چی سنگا پوئے کئی دا سی بل سوک نشی پوئے کولے اہو ذہن قبول کا دا نبی صحبت کی چی کینی ذہن قبلی بیا پا سچا چی لی گیای دا ستر کسان تیار شو ماشاءاللہ خود تیار شو بیا دووی چی منگ لبسی دی آیاتنو کی اوز وقت کی دا منگ لبسی تاسو لب جنتی سودا ہو شوا اخپل مال اخپل جان اخپل چسوں دائے خرس کر پا اللہ بانے بیان لہم الجنہ نو دا دی آیتنو کی دا غی تذکرہ دا بیان نبی علیہ السلام و تاوی کچری زر آغلم تاسو بسنگ کوئی گورا خبر لین جوڑ شو وی منگ د خپل مال نه د خپل جان نه د خپل بچو نه بتا غره غنو بابا دقه سی اوښوا نو مخکې دی الله سم کال بیا د هجرت ته زما خیال سره پوښوي دی الله سم کال د سده د هجرت ته ځکه چې کافرو پوه شو چې د ملګری الته زیاد شو نو د قتل پروګرام یې جوړ کړ. قصه تا واورې دا پرونی درس کې د قتل پروګرام یې جوړ کړ. تا پریدی نه خا تا پریدی نه د خلکو خبرې کوي بیا وته نه قربانیږي او د نبی خبره چې کوي بیا تا پریږدی نه. ان الله اشترى من المؤمنین بشکا الله سودا کړی دا اغستی دي د مؤمنانو د دون نفسنا و اموالهم د دون مالنا نو خپل ځان په دینو کړه وا خپل مال په دینو لګاوا خپل مال په دینو لګاوا خپل مال په دینو لګاوا دا سودا وشوا نفس او مال خرڅ کو بیان لهم الجنه چې موږ له جنت ته جنگ بکئی پلار دا اللہ کی نو دا اللہ پلار کی چنکی بیا با دا شیطان پلار کی جنگ کئی نن چی چر تا گوری جنگو نا دا شیطان پلار کی دی زکا دا اللہ پلار کی جنگ جہاد و غزا و پاتی شوا دا غی پزا یو بل کی جنگو نا دی یو بل کی جنگو نا دی وجن یو بل راچے گوری دا چا وی دا پاک پلا گیل مکاو دا بلا دین چی دا ازدک لار دا تا معلوم شوا دین دی ازدنک لار خطا شوا بیا با دو غیانو پشان دکار کئی جنگ با کئی پلار دالنا کی فیقتلونا و یقتلونا یقتلونا مجهول سی غدا یقتلونا معروف سی غدا بل با وجنی لیکن دا اللہ پا حکم لکا جہاد کی و یقتلون پا خپل با مقتل کی گی دی کافر و دلاسا وعدن علیه حقا وعد الاشتیادا پا تورات کی پا انجیل کی پا قرآن کی دا دلیل شو پا دی چه هر اهل ملت دا مامور پا قتال سر دی ادو سر وعدا دا جنت شوی دا مامور پا قتال سر دی چه کافر سر با جنگ کئے نو کافر سره جنگ پری خودو اغی سره دوستی اختیار کرا ملگرتیا اختیار کرا تل راتل تم پیدا شو چرا کئی با نو دا اغا دا کافر و قتال ختم شو سی یو بلکی جنگو نا کئی ماشاءاللہ وعدد اللہ حق دا پا تورات کی پا انجیل کی پا قرآن کی سوک دے زیاد وفا والا قال کوم جی دا شیخ خنو نو جنت خده اعمال خنه ده نو سرا د خپل د مال د عیب نه جنت قبول کو وای پدی سودا خوشاله شه و ذالک هو الفوز العظیم دا لوی کامیابی دا مدارک کی راضی صادق وای ستاسو د بدن یعنی سمن چی دے اغا جنت تے دا مدارک کی رازی صادق نمراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نو صادق وینا چی صدقو اغا خلقو پری خودلا او دا کاذب وینا چی دا کذب و اغا اختیار کرا دا دی وجہ داشوا چی دا تعلیم دینی حاصل نکا سپور پاتی شو صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وای لیس لی ابدانکم سمنن الا الجنہ ستاسو د بدن پیسی چی دی سمن اغا جنت تے فلا تبیعوها الا بها تاسو مخرسوئی اخپل بدنونا اخپل مال مگر پا جنت بانی پسبانی جنت بانی دغا خلق سوک دے اتائیبون ترکیبو کا اسی بستا سمجھ کی نرازی هم الطائبون مبتدا محذوف تھا مدارک کوئی یا الطائبون مبتدا دا الطائبون مبتدا دا العابدون خبر دے مدارک کوئی یا هم الطائبون هم العابدون هم الحامدون هم السائحون دسی بوئی مبتدا محذوف تھا یا الطائبون مبتدا دا مدارک کوئی اتائبون نمرا اتائبون من الشرکی مدارک وئی العابدون خبر دے اتائبون العابدون یعنی هم العابدون هم الحامدون هم السائحون دا سی ہوایا توبہ کون کی دا شرکنا دا عابدون دی دا حامدون دی دا سائحون دی عابدون عبادت کون کی دا اللہ دا بلچانا الحامدون حمد کون کی دا اللہ السائحون دا دنیا نا بے تعلقا نیکان بندگان دا دنیا سرا تعلق دیر نساتی ولی دینا خارخ جوڑی گی بیا بگرائی لگیا بزان بسترے دشپی خوب بن رازی دشپی خوب بن رازی دا چل دے دا چل دے دا لکٹول خارخ تے السائحون مراد دینا سائمون دی زکر چی نبی علیہ السلام وائی زماد امت سیاحا اگر روجہ دا یا مراد د سائحون نا طالبان د علم دی دی سکول نا السائحون مراد د دینا طالبان د علم دی لانهم یسیحون فی الارض یطلبونه زکدو پزبک بانی گرزی طلب د علم کئ دا مدارک کی راضی معارف کی راضی مظہری کی راضی د حضرت اکرم روایت تے مراد تنا طالب العلم دے چې په طلب د علم کې دے د کور نه اوته دے روان دے دا تفاسیر کې راځي ماشاءالله نن سبا ټول فضیلت دی سکول دے او لا غجامیوم د انګریزانو جوړی ولی شراکت ته کنه و دا خدای بنده دا دین و تا خیا چې دا بچه دین زده کی چې دین زده که دا بستا ملگره دلتا هما علتا هما تاو تا دین و نخو آقا عصی او شیده التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون رکو کون کی اللہ تا الساجدون سجی کون کی اللہ تا آمرون امر کون کی پا معروف سرا معروف توحید او سنت توائی معروف توحید احسان توحید او سنت توائی داد ابن عباس تفسیر دے وناہون منی کون کی دا منکرنا مدارک کی وی منکر نمرات شرک او معاصی دی نو بدعات سنت چی دی دا معاصی دی منی کون کی دمر کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ والحافظون لحدود اللہ یعنی دا سے ہوا یا چھ ہم الطائبون ہم العابدون ہم السائحون ہم الراکعون ہم الساجدون ہم الامرون بالمعروف ہم الناہون عن المنکر آمرون بمعروف سرا توحید و سنت منی کون کی دا منکر نا شرک بدت شرک بدت منکر دے ہر چا خوا تا مزا چی خز تا مور وی مور تا خزا دا دغ سڑی خوا تا مزا کپوئے گی اکا نپوئے گی نزا دا منافقان با دا یہود مخ کی ناس تو تلر اتلبا اغینا غویان جوړ شو اغینا غویان د نبی مجلس کې به بیا هم دا غونه غویان جوړ شو هغه وجه دا وا چې هغه ناس ته بل چا سره کولا نو بزرگا هر چا سره ناس ته مکوا کم خبر دے د دین نه کامل نو هغه څخه لاړ شه هغه ته ډیر خپو کی هم الحافظون لحدود الله د الله پولی نن ستا په ملک د الله د پولو حفاظت نشتی صرف علماء کئی دیندار طبقہ صالحین نور نشتیا اگر وجہ دادا چی کینی ارچا سرا ارچا سرا کینی دا غنم ارچا خان دے والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین زیر ورکا مومنان اتا نشتے نبی لپارا واغا چالا چی مان راور دے ان یستغفرو للمشرکین چی مشرکانو لپارا مافیو غواری بخاری کی واقعہ راضی سعید ابن مسیب د خپل والد نه روایت کئ مسیب وتوای د مسیب د پلان نوم حزن ده. بخاری کی راضی حزن نبی علیہ السلام سره ملاو شو نبی ما اسمو کا و اسمی حزن نبی علیہ السلام مشوره ورکړه حزن نوم خنه ده داسې نوم مېګدا سبحان الله واقعات دي. نو سعید ابن مسیب ابن الحزن دا سعید د خپل والد مسیب نه روایت کئ دا د امام صاحب په مشایخو کې دي و ابو طالب ته چې وفات راغې نو نبی علیہ السلام یې خواته لاړ. د بخاری کې قصه ده دخل علیه النبی صلی الله علیه وسلم و عنده ابو جهل و عبد الله ابن امیہ. نبی علیہ السلام اغس خلاړ ترې دې سکا د علی سے پلار دې ولتا ابو جهل ناشته دادغو مشرو جرګیدار دادغو مشرو جهنمی اغه ناشته عبد الله ابن امیہ هم ناشته و ابو جهل کافر دنیا نه تلې دې او عبد الله ابن امیہ په کال د فتح د مکه اسلام قبول کړ دی. شاه عباس آفرین لولا کتاب من الله سبق لمسکم د دې ته اشاره دی. ښا نبی السلام د خپل ترخوا کې کیناس وته وی یا عم قل لا اله الا الله ای زماتر دا ست اخري وخت او ای لا اله الا الله احاج لك بها عند الله تعالی زبد الله په مخ کې تعالی پر سفارش حکمه سبه وې ما چې ته لا اله الا الله وې نو بیا به سوې ما او کته دا و نه وې نو بیا زه سوېلې نشم. ماشاءالله ابو جهل خوا کې ناستو عبد الله ابن امیہ هم ناستو یا با طالب د دې وروه منیا ستافلات چې عبد المطلب غني خطا ته لیو اهدا دې ته پښتو خبري وې ښا پوختون پوختون و ابا طالب ته د پلار نکنه خلاف سي ابو جهل عبد الله ابن امیہ یا ابا طالب ترغب عن ملت ابی کا د خپل پلار د ملت نه انکار کوي. نو فقال اغسوی مخکې تیر شو وی لولا الملامت او هزار مصبت لوجتنی سمح بذاک مبینا وی تزما خیر خوای تا ما ته د خیر خوای خبره وکړه خو مال پر عار داده وی د پلار نیکه دینی پرې خود کدا نه وی نو ما بستا دین سخی پیشان نه قبول کړه. نو دای وی چې زو په ملت د خپل پلار دنیا نظم و ما تا دا خبر ما را و رسول تا تا و ما تا ما دا خبر را و رسول تا تا علی صاحب راغې نبی علیہ السلام ته وی پلار زما وفات شو خبره ونه منله یو واری په خاورو کې دفن کا بس اخوان لار ختم شو که منله وی لکه امیر حمزه ماشاءالله یا عباس منله و بهرحال دار چا خپل نصیبه ده. نو نبی علیہ السلام دا وی لا استغفرن لک ما لم انها عنک که زمانه نشم ز تعالی معافی غواړم. بخاری کی راضی فنزلت دایات راغله دایات واوروس نشته نبی لپاره او هغه چا لپاره چې ایمان راوړ دی ان یستغفروا للمشرکین چې مشرکان لپاره استغفار وکي ولو كانوا اولی قربا اگر که خوندان د قرابت وی لکه سکتر ابو طالب پس دا غنا چې واضح شو غوتا انهم اصحاب الجحیم دا با ان وای دا په محل د مفرد کې د تبین فاعل شو کلا چې سرګند شو دا خبره چې انهم اصحاب الجحیم چې دا خوندان د دوزخ دي په حالت د کفر کې چې مړ شو دل مافي به نه غواړي. نو چا به وی چې ابراهیم علیه السلام خو غوښتي وا نو بابا چې ژوندې دی هغه لپاره د الله دلبار کې دعا کول جایز دي لیکن په حالت د کفر چې مړ شو بیا غل پر استغفار نشته ځکه چې داغه بخنه نشته د مشرک بخنه نشته هاغا چا خواتا زان چتا تا توحید بیانائی هاغا چا خواتا مزا چغتا تا شرک بیانائی دا اللہ صفت بلچا سخ نیشتے نو استغفار دے ابراہیم علیہ السلام پلار لپارا مگر دیو لوز دو جنا موعدہ لوز وعدہا چواد لوز کڑیو ایاہو دا پلار سرا اغل لوز داو لا استغفرن لکا زبا تالا مافی غوارما زبا تالا پارا مافی غوارما فلما تبین له کلچ واضح شوا لپاره د ابراهیم علیه السلام په وحی سره مدارک وی وحی سره ځکه پیغمبر دی کله چې واضح شوا په وحی سره انه عدو الله چې د دشمن د الله دی د مستمر دی په عداوت د الله ایمان نه راوړي الله وحی وکړه ابراهیم علیه السلام ته چې د مصر دی په کفر دی د خپل کفر نه بار نه راوځي دا واضح شوا نو تبرع منه یو تن ترجمه کوله وی تبرع ولا روا چاو دا سیمو تبرع بیزار شو ان خدا غنا چې دا خلاص شو ز خلاص شو تبرع منه ان ابراهيم الا اوه نغنرم دل او حليم بردوبار نو داغه اغه سره وعده او خپل سره چې زبا مافي غواړم نو چې دوه هی په زری معلومه شو نو اوس اغله پر مافي نشه غوښته د کفارو په قبرستان زیه غله مافي نشه غوښته ها عبرت لپاره زی دادا ابو جهل قبر دی دادا پلان کی دی دادا پلان کی دی ابو لهب دی عبرت لذی اغه جدا خبره ده مافي نشه غوښته په حالت د کفر چې دنیا نه لاړ هغه ابدي جهنمی دی داغه نه تمه بنه ساتي نو هغه لپاره دعا د مغفرت منه ده د مسلمانانو په قبرستان زی هغه له دعا وغواړه په هغه نه حاجتونه مغواړه دا چې تا ته چا ویل دي کنه حاجتونه غواړه اسړی امیو هغه امیو حاجتونه مغواړه حاجتونه د الله نه غواړه السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین یغفر الله لنا ولکم نبی الاسلام دا الفاظ ویل دی ځان پر عبرت کا غول پر مافی غواړه داستا مافی غوختل غول پر داستا د طرف غول سره تعاون دی ته ژوندې په دنیا کې لیکن اغوستان نه دی خبر اغوستان نه دی خبر دا مسله تا وریدا ندی الله یذل قوم چې گمراه کی او قوم پس دا نه چې هدایت وتور کی یعنی مطلب دا ده چې هدایت نصیب شو نو بیا الله گمراه کوي نه حتا یبین لهم تر دې چې واضحه کی هغه ته ما یتقون چې کوم شي نه بچ کی دل دی ان الله بكل شیء علیم ان الله له ملك السماوات الله لا بادشاہی دا د اسمانونو او د ځمکه ايوهي ژوند کوي او يميت او وجني نيشته تاسو لپاره بيد الله نام ولين حمايتي ولا نسير نمددگار زينتهي ستړي شو ما بوجراله دا 116 آیتونه پوره شو دا نور به ان شاء الله سار وایو بوج شین بیا ز ټکه نشم وای دی دعا وکړه الله دې رحم وکړي دا ډیرو کسانو دعا درخواست کړې ده چا د څه درخواست کړې ده الله دې هغه حاجتونه پوره کړي الله فتنو نه آفات بلیاتونه بچ کړي الله دې رحم وکړي الله دې دا زنانه پرم لږ تعاون کړو هغه دعا دغم دا بل زنانه او تعاون کړو اچھا دا سید ملک شاہ صاحب کا بیٹا سعودی عرب میں جیل میں ہے دعا فرمائے اللہ دی جیل نہ ہو باسی زر تر زرا داد مدرسی لپارا پرون یو زنانا دا سوات نا تعاون کرے دے زدیر زیاد خوشحال شما دیر زیاد خوشحال شما دیر دعا کن زمان مدرسہ کی یول سو کسان لنگر کی خریس کی پا 500 په بنات مدرسه کې 600 بنین مدرسه کې دا چې خریس کې دین علاوه چې دی غزيات دي ماشاء الله 84 کسان عملا د تنخواه اخلي دا د لنګر یو له 100 کسان دا خریس کې 12 میاشتې نو دې 2 میاشتو کې زمون چندې لپاره وو افراد له زبط لم ملګری بلال ډېر افراد بلال د حالات د وجنا اغا پاتیش نو چې پاتیشو نو موږ ته مخکې میدان بالکل خالی پاتیشو آئنده کال لپاره موږ انتهایی پریشان یو نو کوم احباب چې تعاون کوي زغوله د زړه دړکن نه دعا کوما او دا جزانو دعا د الله دربار کې قبليږي زمونږ د کال 3 کروڑ ته خرچه رسیږي پورا 3 کروڑ ته رسیږي اوس مخ کی کال لپاره موږ سخا داغي صدرک نشته صرف د الله فضل ته ګورو یو کروڑ تقریبا مخکنه قرضه ده دا د مدرسو حال دی داغي وجه دادا چې د مدرسو ته توجه ډیر د کم خلکو ده د مدرسو کې اولیاء پیدا کیږي د مدرسو کې علما پیدا کیږي د مدرسو کې محدثین مفسرین مفتیان پیدا کیږي پدې کې قاضیان او پدې کې مورخین پیدا کیږي پدې کې د علم لوی خادمین پیدا کیږي بلا شک بلا شبهه زمنګ پدې پاکستان کې کم علما مهنت کوي نو هر کال په لکونو دا پوت پیدا کی الحمدلله کافر د کافر ملګری دارنګي بيدینه خلق هغه دا نه قبلای نو لږ امداد سو کوي یا ډیر کوي موږ ولا د زړه د دړکن نه دعا کو الله دې خوشاله کی الله دې کاروبار کې خیر واچي د چا څه تکلیف ته سعرز معروض دے اللہ دے پخپل خزانہ کی قبول کی اللہ دے داو اغا معروض پورا کی اللہ دے داو حاجت پورا کی اللہ دے ٹول خوشانہ کی سوک چی اوری اغول دعا کوم او سوک چی پمخا دے لنا شرکی اغول دعا کوم او سوک چی دا دا قرآن درس کئی پا دے رمضان کے زمان دے اشاعت والا بی حساب کسان کئی بل سوکنا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشا دیتا دی قبولیت نشان وی اللہ دی قبول کی پخپل دربار کی وصل اللہ تعالی علی خیر حق محمد و آلہ اصحابہ اجمعین.